Vieni, ras la libro in quasa o in publican construajon. Se la porto i malaperis, nur pagio ispirantai. Cai ili demandas min primia lingua identezzo. Mi respondas per accento, chiun mine neam electis. Portant man pacajon pli pesan ol mia propria historio. Mi parolas per vocio pli pesa ol mia memoro. Quasa o mia lingvo portus internan limon. Quasa o vorto i besonus vison por eliri el mia buscio. Dum la pagio i mem diras al mi. Lingvo nestas per mesilo sedago. Shibboleth nestas pas vorto ci die. Sed sozia apparato alivistita. Chi è libro metieio faldita en si mem. Politica ilo demandanta. Io estas la rolo dell'artisto. Cai mi silentas, charmine certas. Ciu mi estas autoro leganto. A un ur preterpassanto. En la malgiusta corridoro. Migranto en la labirinto de mia propria grammatico. La bildo ne alvocas il no. Fotografie rifusanta esti poesia i materia i pruvoi che la mondo dauras et chi amoni glitas preter gis en rigardi optica iloi por la semvociuloi por la necomprenita i vocioi por frequencioi chiui la cefrivero ne captas citie la bildo farigias verbo la publicigo farigias laboro cae la laboro farigias lingvo producto ciclo chiu creas e blezzo in anstata o varo in novai spacioi chi e vidi. Estas via vizo, scribu vin interne.